myślałem o sobie. Co ty wiesz o sobie? Pomyśl, z jakiej litery masz napisać człowiek. Co o bliźni myślisz, kto cię tego nauczył? Bez pychy i buty, hip-hop to bity i buchy. Pogarda omamia głupich, o jak ja byłem tępy. Odprawiam gusła, zabraniam wam być jak ja. Znam pułapkę, choć bardziej znam nudę niż zapierdol to chębę. Hop mi powtarza Huxley. 26 wiosen, a ja ciągle w podróży. Wieczny wagarowicz, mordo, czemu to służy? Wciąż coś uczy mnie, biorę duży wdech. Choć wolałbym se na ławeczce coś przykurzyć. I widzisz, zawsze mi zależało. A ten skrywany żal dziś śmierdzi halą. Wyjątkowy stan, ale jak widziałeś to co ja. Daj szacun różnym światom i twardo walcz z małą armią o swój prywatny czas. I czuj, czujesz, poczuj coś. Taką mam misję w życiu, ciągle iść po nowe. A ten tłum będzie tłumem. Olej go, ale nigdy nie mów, że to tylko człowiek. I czuj, czujesz, poczuj coś. Taką mam misję w życiu, ciągle iść po nowe. A ten tłum będzie tłumem. Olej go, ale nigdy mi nie mów, że to tylko człowiek. Jedyne co mądrze potrafię robić w tym życiu to mówić. Co z tego, skoro to pokolenie nie potrafi uważnie słuchać. Wystarczy, że wyjdę na scenę, ty będziesz klaskał jak Rubik. Potem gadał jak Fred do Kuby, ja odpowiadał jak do Freda Grucha. I mnie nie chodzi o frytkę, pielgrzyma przyjmę jak gościa. Sens jest w prostych radościach, chociaż Polska na szyi zaciska trytkę. I choć kobiety mogły dobić mnie, szukam czułości noc i dzień. Opuść powieki na oczy swe, opuszkiem palca dotknij mnie. Stań, bo są stopą na trawie, co w tobie zmarzło, ja to naprawię. Znam to jak zapach wiatru na pamięć, choć dłonie petami mi śmierdzą. Tyle do lotów tu orbit jest, spojrzysz mi w oczy to dojrzysz je. Każde zmęczenie ukoi sen, a reszta jest tylko resztą. Nie bój się czuć, ból czyni nas ludźmi. Im tego mniej jest w nas, tym jesteśmy głupsi. Łatwiej jest być idiotą, pośród głów jestem zawsze sam. Prawie jak każdy urwis, porzuć ten lęk. Przecież jesteśmy właśnie po to, więc czuj, czujesz, poczuj coś. Taką mam misję w życiu, ciągle iść po nowe. A ten tłum będzie tłumem. Olej go, ale nigdy nie mów, że to tylko człowiek. I czuj, czujesz, poczuj coś. Taką mam misję w życiu, ciągle iść po nowe. A ten tłum będzie tłumem. Olej go, ale nigdy mi nie mów, że to tylko człowiek. Świat się wali, kurwa, to że czujesz to grzech. No śmiech na sali, kontempluje swój sen. Potem czaruje na pętli, kładąc na to ósemkę. Jak z łysicy do Salem, na społeczeństwie weź. I jest pięknie jak wiesz, że im nic do tego. Bo nikt nigdy nie uniknął nieuniknionego. Kwit to warunek, klin to ratunek. Przed tym co czuję, chowam duszę pod powieką. Franciszek mnie prowadzi, pierdolę ich zasady. Bo ciało jest by go używać, dusza by nie dać rady. Chodzę po linie pijany, szukając równowagi. Ciężko się uchylać przed strzałami gówno prawdy. Szczęścia szukaj w uśmiechu dziecka. W rozbitych pięściach i butelkach jest ucieczka nieskuteczna. A im częściej wlepiasz ślepia w ekran, słowo ślepia staje się kluczowe. Człowieku przestań. I czuj, czujesz, poczuj coś. Taką mam misję w życiu, ciągle iść po nowe. A ten tłum będzie tłumem. Olej go, ale nigdy nie mów, że to tylko człowiek. I czuj, czujesz, poczuj coś. Taką mam misję w życiu, ciągle iść po nowe. A ten tłum będzie tłumem. Olej go, ale nigdy mi nie mów, że to tylko człowiek.